पहुंच गए जनवरी का सोच से या जून पे पहुंच गए तू ना लेना टेंशन तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन अरे दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन देखो ना बेबी दिल के वायर की लेंथ को छू कर देखो प्यार वाले करंट को पति करे फेंके गुलाब हमारे सैया ऐसे वेलोसिटी जनाब फवारे सैया रॉकेट हमारे